lepiej mi, ty człowieku. Nie wiesz we wszystko, co widzisz i nie wiesz we wszystko, co słyszysz. Oddziel prawdę od fikcji. Myśl, ta, fakty i mity. Co jest czym? Sprawdź to, aha. Gdzie moje freedom of speech? Gdy psy pukają do drzwi, wolność słowa to mit. Ten kraj schodzi na psy. Gdy władza jest słaba, obywateli się obawia. Antykomor.pl, ABW pada szósta z rana. Kurwienie rzeźbi twarze, marsowe miny Słowian. Władza rąk nie brudzi, gdy skontakt typu Biedronka. Budynek Sejmu wygląda jak cyrkowy namiot. To by się zgadzało, ulica Wiejska dobrą nazwą. Po upadku Lehman Brothers, szalejącym franku. Już lepiej nie mów, że coś pewne jak w banku. Jedyne prawo jakie znam, prawo Marfiego. Marsz Konopi nie zwróci wolności ludziom pod celą. Palikot farbowany list, nie pije jego wódki. Pali jointy na pokaz, tym sobie młodych kupił. Stara nomenklatura, nie w chuja w poselskich biurach. Pałami bili mi dziadka, jaka z nich lewica, kurwa. Chciałbym ruszyć Bieszczady śladami KSU. Zostawić autostrady i rzucić wszystko w pizdu. Radio, telewizja, gazety, internet. Zostawić to, bo to tylko same brednie. Chciałbym ruszyć Bieszczady śladami KSU. Zostawić autostrady i rzucić wszystko w pizdu. Radio, telewizja, gazety i internet. Zostawić to, bo to tylko same brednie. Tu podobno nie ma tabu, a rap to wolność. Raperzy ciągle patrzą, co wolno, co nie wolno. Od niedawna Nowak i debiut to synonimy. Dwie prokuratury słuchały mojej muzyki. Internet straszy akta, fakt, plaga piractwa. Decydują ci, którym komputer czarna magia. I głupawe mordy opruszone siwizną. Znając życie, to coś w tej ustawie zjebią. Czemu nie ma nas w radiach? Mes to wyjaśnił. Możemy wypłacić najwyżej liścia szefom stacji. Nie chcę słuchać już, że wyborcza jest żydowska. Jebać IDI, krzyczy cała Łazienkowska. Radio Z to kpina z polskiego rocka. Świat według kiepskich dobrze opisuje posad. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Tyle warte są te media. Chciałbym ruszyć Bieszczady śladami KSU. Zostawić autostrady i rzucić wszystko w pizdu. Radio, telewizja, gazety, internet. Zostawić to, bo to tylko same brednie. Chciałbym ruszyć Bieszczady śladami KSU. Zostawić autostrady i rzucić wszystko w pizdu. Radio, telewizja, gazety i internet. Zostawić to, bo to tylko same brednie. Ty, dobra, wyłącz ten beat, idziemy stąd, koniec.